غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے اندر برائی ہو اور اس کو اس کے پیچھے سے یعنی اس کو پتا نہ چلے چھپ کر پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت کہنا کا ہے. نیز یہ کیسے پتا چلے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں؟ جب کسی کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات کریں جو اس میں ہے، یعنی اس کی کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، تو ہم جب وہ بات کرنے کا ارادہ کریں تو سوچنے کی عادت ڈالیں کہ یہ بات اگر اس کے ہم سامنے کرتے یا کوئی جا کر اس کو یہی بات بتا دیتا تو اس کو برا لگے گا یا نہیں. تو اگر آپ کا ذہن یہ جواب دے کہ یہ برا لگے گا اس کو تو یہ غیبت ہے. مثال کے طور پر، یار اس کی اسکوٹر ہے یا کٹارا ہے؟ اتنا ہمارے اس کی اسکوٹر جو ہے دکا اسٹارٹ ہے، تو ہم کیا ہو پیچھے سے جب بولتے ہیں تو اگر اس کو پتا چلے گا کہ یار اس نے فلانے میری اسکوٹر کو یوں بولا تھا کہ اس کی اسکوٹر تو دھکا اسٹارٹ اور کٹارا، تو اس کو برا لگے گا. تو یہ غیبت ہوئی. کسی کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں، مگر کوئی پیچھے سے بات کرے گا وہ یار اس کو تو کپڑے پہننے کا بھی جنگ نہیں آتا، جب اس کو پتا چلے گا اس کو برا لگے گا، تو یہ بھی غیبت. وہ نہیں ہے لمبو، لمبے کو لمبا ہے لیکن اگر ہم نے پیچھے سے بولا وہ نہیں ہے لمبا، تو اس طرح جب اس کو پتا چلے گا تو اس کو برا لگے گا، یہ بھی غیبت. اس طرح ٹھگنے کو ہم پیچھے سے ٹھگنا کہیں گے اس کو، جب وہ بھی مطلب میں نے کہ غیبت. البتہ پہچان کے لیے ہم نے کسی کو چھکنا یا لمبا یا اندھا کہا، جبکہ وہ لمبا چھکنا اندھا ہے اور مقصود اس کی ہجو نہیں، برائی مقصود نہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ اس کی پہچان میں کون سا وہ جو چھکنا ہے. تو اب چونکہ نیت ہماری مطلب پہچان کے لیے تھی، شناخت کے لیے کہنے کی، تو اب غیبت نہیں ہے. نیت بدلنے سے حکم بدل گیا. تو اسی طرح بہت ساری باتوں میں غیبت ممکن ہے. یار اس کی رائٹنگ بیکار ہے، جبکہ اس کی واقعی رائٹنگ بیکار ہو، یہ پیچھے تو ہم نے کہا تو اس کو برا لگے گا کہ اس میں عیب ہے کہ اس کی رائٹنگ بیکار ہے، تو یہ بھی غیبت ہوئی. یار اس کو تو گاڑی چلانا نہیں آتی، رف ڈرائیونگ کرتا ہے، سنے گا تو برا لگے گا، تو اس لیے یہ بھی، جبکہ وہ واقعی رف ڈرائیونگ کرتا ہے تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں تو یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے اور بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کے عذاب کی وعید آئی یا جس پر مطلب یعنی کہ لعنت کی گئی ہے. قرآن و حدیث میں جس عمل پر لعنت کی گئی ہو وہ بھی گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. تو اس طرح اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہم مطلب ہے کہ ہماری روٹین ہے، یار وہ فلاں چھوڑ یار یہ تو بہت بور کرتا ہے، یہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو جب پتا چلے گا کہ پیچھے سے اس نے یہ کہا کہ یار یہ تو بور کرتا ہے، برا لگے گا نا اس کو، تو یہ بھی غیبت ہے. یار وہ بک بک بہت کرتا ہے، تو اس طرح مطلب ہر وہ بات جو خامی ہے اس میں ہے اور ہم اگر پیچھے سے بیان کرتے ہیں تو وہ ایسی بات ہے کہ اس کو بری لگے گی، تو وہ غیبت ہے. اب اس میں ذرا سی مطلب یعنی کہ کچھ یہ صورت نکلتی ہے کہ کوئی علل اعلان برائی کرتا ہے، باس نہیں آتا ہو، مثلا داڑھی منڈاتا ہے، علل اعلان یہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو پیچھے سے اگر کسی نے کہا کہ فلاں جو داڑھی منڈاتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے. دیکھیں اس نے خود اپنا پردہ اٹھا لیا، اس کو اللہ اور رسول سے شرم نہیں آتی کہ یہ ایک حرام فعل کر رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے یا خشخشی کر رہا ہے، مٹی سے گھٹا رہا ہے، تو جب اللہ اور رسول سے ہی اس نے پردہ اٹھا لیا، شرم نہیں اس کو، تو اب اس کی پیچھے سے اس بات کا تذکرہ، یہ غیبت نہیں. اسی طرح مطلب جو مطلب شراب پیتا ہے علل اعلان، ہاں چھپ کر پیتا ہے اگر، اور آپ پر کسی طرح ڈکلیئر ہو گیا وہ تو آپ بیان کریں گے تو غیبت ہوگی، لیکن کوئی عدل اعلان شراب پیتا تو اس کو پیچھے سے کسی نے شرابی کہہ دیا تو غیبت نہیں. تو اس طرح کے اگر مدنی ذہن ہوا اور مدنی قافلوں میں ہم سفر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو انشاءاللہ عزوجل مدنی سوچ ملے گی اور غیبت سے بچنے کا ذہن ملے گا. ورنہ اس وقت سچی بات ہے کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، کوئی محفل، مجلس سے مراد بیٹھنا، کچھ لوگ بھی مل کے بیٹھے، اب وہ عوام ہو، خواص ہو، نیک ہو، بد ہو. یعنی کہ بہت تجربہ ہے مجھے اس معاملے کا کہ ہم لوگ مطلب بچ ہی نہیں پاتے غیبت سے. کوئی سی مجلس ہو اس میں غیبت ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو آ ہی جاتی ہے جس میں مطلب غیبت ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.